Tatu mpenzi sikia, mwenzio ninakonda juu yako. Hasa picha ulionipa, ninapoiona ukuwaza. Nifanyeje hata tuwe pamoja, ili roho yangu ifurahi. Tatu mpenzi sikia, mwenzio ninakonda juu yako. Hasa picha ulionipa, ninapoiona ukuwaza. Nifanyeje hata tuwe pamoja, ili roho yangu ifurahi. Tatu nisikie, ninayokwambia.